Foto sidan 330. En ring funnen i en grav i Birka vittnar om vikingarnas möte med muslimsk kultur. På stenen finns en inskription, Allah.